الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اي باي فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. جزا الله أن محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. بھائی بیٹھ جائے, بھائی بیٹھ جائے, شور نہ کرے, وہ بیٹھ جاؤ, وہیں بیٹھ جائے, دن کو بٹھا دو, بھائی وہیں بیٹھ جائے, بیٹھے. میرے محترم دوست بزرگ, ابھی سے ہر سے پہلے اور فجر کے بعد سے ہم نے اپنی کارگزاری سنی کہ اس دو سال ایک سال کے اندر ہم نے کیا محنت کی. اور میرے دوستو, یہ ساری کارگزاری, یہ ساری بھاگ دوڑ, یہ ساری محنت, یہ سارے اجتماعات اب آپ لوگ بات کریں تو میں بات بند کر دیتا ہوں, آپ لوگ اپنی بات کریں, میں آپ لوگ بات کریں انشاءاللہ, میں بات بند کر دیتا ہوں. یا تو آپ بولو نہیں تو میں بولوں, دونوں نہیں چلے گی. بھئی یہ بٹھانے والے بھی خاموشی سے بٹھائیں, اشاروں سے بٹھائیں, آواز نہ کریں. تو یہ ساری کارگزاریاں ایک بہت بڑے اجتماع کی تیاری کے لیے. ایک چھوٹا اجتماع, بنگال کا اجتماع, 50,000-60,000 کے قریب کا مجمع ہو گئے. بڑے بڑے اجتماع ہوتے ہیں میرے دوستوں, بڑے 2.5 لاکھ, 3 لاکھ, 4 لاکھ. اور بڑا اجتماع حج کے موقع پر ہوتا ہے, جب میرے دوست حج کے موقع پر 30 لاکھ, 33 لاکھ. لیکن ایک اجتماع آ رہا ہے, وہ اجتماع اتنا بڑا ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام و سلام سے لے کر قیامت تک کے آنے والا آخری انسان اس اجتماع میں ہوگا. جتنے جنات آ چکے ہیں, جتنے جنات موجود ہیں, جتنے جنات آنے والے ہیں, سب, جتنے چرندے, جتنے پرندے, جتنے درندے, جتنی مخلوقات آج تک اللہ نے پیدا کی اور قیامت تک پیدا کرے گا, وہ سب, تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام, ماں امام الانبیاء آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب, کہ تمام فرشتے, ماں جبرائیل کے, میکائیل کے, اسرائیل کے, اسرافیل کے, سب اس اجتماع میں موجود ہوں گے. اور وہ اتنا بڑا اجتماع ہوگا میرے دوست بزرگوں کا, اولین و آخرین کا مجمع ہوگا. قرآن اور حدیث میں بار بار اس اجتماع کی طرف اشارہ کیا گیا. لیکن وہ اجتماع کتنا سخت ہوگا, جس دن دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھیج جائے گی, حاملہ عورتیں وقت سے پہلے اپنے حمل کو گرا دے گی, اور تم لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھے گا, حالانکہ نشانی ہوگا اللہ کا عذاب ہوگا. جس کو قرآن نے کہا, اذا زلزلت الارض زلزالها, القاریہ تم القاریہ, الحاقہ تم الحاقہ. قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس اجتماع سے ڈرا دے, اور آنے والے اجتماع میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود موجود ہوں گے, مالک یوم الدین. اس دن بدلہ ہر آدمی کو اس کے کیے کا دیا جائے گا. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو ذرے کے برابر نیکی لے کر جائے گا اپنی اس نیکی کا بدلہ پائے گا, اور جو ذرے کے برابر شر کو لے کر جائے گا, نافرمانی کو لے کر جائے گا, میرے دوستوں اپنی زندگی کا بدلہ پائے گا. ہر آدمی کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا. وہ اجتماع اتنا سخت جس دن اعلان ہوگا اے مجرمو، اے نافرمانو، اے باغیو، اے خواہشات کے غلامو، آج نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ. ممتاز اليوم ایہ المجرم، اس دن الگ کر دیا جائے گا. آج دنیا میں نمازی بے نمازی ملے جلے ہیں، حیا والی عورت اور بے حیا عورت کے ملی جلی ہے، اللہ کی اطاعت کرنے والے اللہ کے نافرمان کے ملے جلے ہیں، حلال کے رخ میں کھانے والے حرام کے تعلق میں کھانے والے سب ملے جلے ہیں. لیکن کل قیامت میں اللہ سب کو ایک ساتھ کھڑا نہیں کرے گا، بلکہ اعلان ہو گئے مجرموں، اے نافرمانوں، الگ ہو جاؤ الگ. اور انسان دو گروہوں میں تقسیم ہو جائے گا، مرد بھی اور عورتیں بھی، بالیمین بالشمال، دائیں ہاتھ والے بائیں ہاتھ والے. دائیں ہاتھ والے کون ہیں؟ یہ اللہ کے مہمان ہیں. اور بائیں ہاتھ والے کون ہیں؟ یہ اللہ کے غضب کے شکار ہیں. دائیں ہاتھ والے، ان کے چہرے نورانی ہوں گے. بائیں ہاتھ والے، ان کے چہرے کالے ہوں گے. دائیں ہاتھ والے، ان کی آنکھوں سے نور ٹپکے گا. اور بائیں ہاتھ والے، ان کی آنکھوں سے خون ٹپکے گا. دائیں ہاتھ والے، ان کے سر پر موتیوں کا تاج رکھا جائے گا. اور بائیں ہاتھ والے، ان کا بھیجا ان کے ناک کے رستے سے پگھل پگھل کا بہرا ہوگا. دائیں ہاتھ والے موتیوں کے منبروں پر ہوں گے، اور بائیں ہاتھ والے اپنے گناہوں کے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے. دائیں ہاتھ والے یوں کہیں گے کہ اللہ جلدی کر جنت میں پہنچا دے، اور بائیں ہاتھ والے یوں کہیں گے کہ اللہ جہنم میں ڈالنا چاہتے تو ڈال دے، اس دن کے عذاب سے بچا دے. دائیں ہاتھ والوں کے اللہ مہمانی فرمائے گا، زمین کو گون کر اس کے آٹے کی روٹی بنائی جائے گی، اور مچھلی کے جگر کے کباب ہوں گے. اور بائیں ہاتھ والے اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے، اور کوہنیوں تک کے اپنے ہاتھوں کو کھا جائیں گے. دائیں ہاتھ والے یوں کہیں گے اے اللہ جلدی کر ہمیں جنت میں پہنچا دے. اور بائیں ہاتھ والے یوں کہیں گے کہ اللہ جہنم میں ڈالنا چاہتے تو ڈال دے، لیکن اس دن کے عذاب سے بچا لے. میرے بھائی دوست بزرگوں، سوچو ہم اور آپ کہاں ہوں گے، دائیں ہاتھ والوں میں، بائیں ہاتھ والوں میں. ہاں، کتنی مائیں ہیں جو چلائے گی اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے، ایک نیکی دے دے. کوئی بیٹا اپنی ماں کے پکار کا جواب نہیں دے گا. کتنے بیٹے جو اپنی ماں کو پکاریں گے اے میری ماں، اے میری ماں، کوئی ماں اپنے بیٹے کی پکار کا جواب نہیں دے گی. کتنے شوہر اپنی بیویوں کو اور کتنی بیویاں اپنے شوہر کو پکارے گی، کوئی کسی کا سننے والا نہیں ہوگا. ایسا سخت دن ہوگا وہ، اور اس دن ہر آدمی کو کھڑے رہ کر اپنی زندگی کا حساب دینا. کوئی بچ نہیں سکتا، کوئی بچا نہیں سکتا، کوئی چھپ نہیں سکتا، کوئی چھپا نہیں سکتا، کوئی رک نہیں سکتا، کوئی روک نہیں سکتا. اس اجتماع میں ہم سب کو جانا ہے. چاہے آپ کنفرم ٹکٹ کرو یا نہ کرو، ریزرویشن کراؤ یا نہ کراؤ، میرے دوستو اجتماع کی تیاری کرو یا نہ کرو، وہ اجتماع تیزی کے ساتھ قریب آ رہا ہے، اور ہم سب اس اجتماع کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور اس دن ہر آدمی سے پانچ چیزوں کا سوال ہوگا. سب سے پہلا سوال ہوگا، زندگی کہاں لگائی؟ موج مستی میں، کھانے کمانے میں، اپنی دنیا کی چوچلوں کے پورا کرنے میں، اپنے نفس کے تقاضوں کے پیچھے، یا اپنی دنیا کو بنانے کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر کے کہاں لگائی؟ ہر آدمی سے پوچھا جائے گا. اس جوانی کا، اس زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سانس یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق پوچھے گا. یہ زندگی ہماری جاگیر نہیں ہے، یہ زندگی اللہ نے ہمیں دے کر آزاد نہیں کر دیا کہ جیسے جیو جیسے مرو، بلکہ یہ زندگی دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی کے بارے میں ڈرایا کہ تم سے اس زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا. ان کو بٹھا دو. تو دوسرا سوال، جوانی کی طاقت. ہاں، جوانی جسے کہتے جوانی دیوانی، حالانکہ جوانی کا دیوانہ پن اسے جہنم تک لے جائے گا. جوانی منمانی، اس کی منمانی اس کی آخرت کو برباد کر دے گی. جوانی کی عبادت، جوانی کی اطاعت، جوانی کی بندگی، جوانی کی غلامی، اور جوانی کی میرے دوست بزرگوں اپنی زندگی کی عبادت پر لانا، یہ کل قیامت کے دن اسے سب سے بلندی پر لے جائے گی. بڑھاپے کی عبادت سے جوانی کی عبادت 70 گنا بڑی ہوئی ہے، 70 گنا اگر زیادہ. اب کوئی جوان دنیا کی رنگ رلیاں اور دنیا کی مستیاں اور دنیا کی گندگیوں سے اپنے کو بچا کر اپنی زندگی کو میرے دوست دین پر، شریعت پر، اپنے مقصد پر، اپنے کام پر، دنیا میں دین کے زندہ کرنے پر جہاں اس کی زندگی لگ رہی ہے، یہ میرے دوست اس جوانی کو زندگی ہے. جوانوں کے لیے نمونہ حضرت زید بن حارثہ کی زندگی ہے، جوانوں کے لیے نمونہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہے، جوانوں کے لیے نمونہ مسعود بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہے، جوانوں کے لیے نمونہ نانا کے نواسے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیاں ہیں. یہ زندگیاں کہاں لگی اسلام کے زندہ کرنے پر، یہ زندگیاں کہاں لگی قرآنی تعلیمات کے زندہ کرنے پر، یہ جوانیاں کہاں لگی اسلام کو دنیا میں پھیلانے پر، یہ جوانیاں کہاں لگی اللہ کے کلمے کی بلندی پر، اور جوانیاں کہاں لگی اللہ کے نام پر جان دینے پر، اور ہماری جوانیاں آج موبائل سے کھیلنے پر، آج ہماری جوانیاں انٹرنیٹ کی غلامی پر، آج ہماری جوانیاں نفس کے چوچلوں کے پورا کرنے پر، آج ہماری جوانیاں نمازوں کے چھوڑنے پر، آج ہماری جوانیاں سنتوں کے ذبح کرنے پر، آج ہماری جوانیاں اپنے اللہ کو ناراض کرنے پر، اور آج ہماری جوانیاں اپنی خواہشات پر لگ رہی. یہ تو دعوت کی محنت نہ ہوتی تو میرے دوستوں کے دل سے پوچھو ہم کہاں ہوتے اور کس حال میں ہوتے. یہ تو اس کام کی برکت ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو ہمارے دروازوں پر پہنچایا، ہماری گلیوں میں پہنچایا، ہماری بستیوں میں پہنچایا، اور یہ اللہ کے بندے ہمارے دروازوں پر آئے، انہوں نے ہماری خوش آمدید کی، اور آج میرے دوستوں آج ہم اجتماع میں نظر آ رہے ہیں. یہ سر پر ٹوپی، یہ چہرے پر داڑھی، یہ ہاتھ میں تسبیح، یہ سنت والا لباس خدا کی قسم اس دعوت کی برکت ہے. ورنہ باسی نے تمہیں کہاں پہنچا دیا تھا؟ تو جوانی کی طاقت. پھر مال کہاں سے کمایا؟ مسلمان کمانے میں بھی آزاد نہیں، جیسے چاہوانے دو. ہاں کمائی کی لائن کرتے، کمائی کی لائن کا تو ہم نالج رکھتے ہیں کہ نہیں، کمانا دین نہیں ہے، سن لو، حلال کمانا دین ہے. حرام کے لقمے تو جہنم کے انگارے ہیں، حرام کے لقمے تو طبیعتوں میں عیاشیاں اور طبیعتوں میں نافرمانی کے جذبات پیدا کرتے ہیں. حرام کی کمائیاں دعاؤں کی قبولیت کی جان نکال دیتی ہے، حرام کی کمائیاں عبادتوں کے لذت کو چھین لیتی ہے، اور حرام کی کمائیاں جب اولاد اور بیویوں کے پیٹ پہ جاتی ہے ان کے اندر اطاعت کے بجائے بغاوت کے اور نافرمانی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. کمانا دین نہیں، حلال کمانا دین. پھر کمایا کہاں؟ پھر خرچ کہاں کیا؟ اپنی خواہشات پر، اپنی طبیعتوں پر، اپنی چاہتوں پر، گارے مٹی چونے کے مکانوں پر، دنیا کی میرے دوستوں ٹک ٹاک پر، اور گاڑیوں کے عیاشیوں پر، اور جوتے اور چپلوں کے عیاشیوں پر کہاں لگایا، کہاں خرچ کیا؟ اب پانچواں سوال پوچھا جائے گا، جو علم تمہارے پاس تھا وہ کچھ تم جانتے تھے، تم نے اس پر کیا عمل کیا؟ دوستوں ہر آدمی کو جواب دینا ہے. ہاں یہ دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے امت کو جان و مال کی صحیح ترکیب سکھائی جا رہی ہے. اے مسلمانوں، جان مال کی غلط فہمی کے دھوکے سے نکلو، یہ جان میری نہیں، اللہ کی دیوی امانت ہے، یہ مال میرا نہیں، اللہ کی دیوی امانت ہے، اور یہ جان و مال میرا اللہ مجھ سے جنت کے بدلے میں خرید چکا ہے. ہم سب بکے ہوئے ہیں، تیرے بکے ہوئے نہیں. ارے بولو، کس نے خریدا؟ اللہ نے. ہاں دینے والا بھی اللہ، خریدنے والا بھی اللہ. اور کیا فرما رہے اللہ؟ جنت تیری، جان مال میری. جان مال تو مجھ کو دے، جنت اس کے بدلے میں تو لے لے. اب جان مال اللہ سے پوچھنا چاہیے، کیونکہ اس کا خریدار اللہ ہے. اے اللہ، آپ مجھے بتائیں یہ جان میں کہاں لگاؤں، یہ مال میں کہاں لگاؤں اور کتنا لگاؤں، کتنی جان کتنے مال کا آپ کا مطالبہ ہے؟ تو میرے دوستو، صحابہ کی زندگیاں بتلائے گی، میرے نبی کی زندگی بتلائے گی، صحابیات کی زندگی بتلائے گی، پورا جان پورا مال اللہ کے دین کا ہے. ضروریات کے پورا کرنے کی شریعت میں گنجائش بھی ہے، لیکن فضلیات میں لگنے کی گنجائش نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. اور صحابہ کا جان و مال کہاں لگا؟ پوچھو امام الانبیاء کا جان مال کہاں لگا؟ اما جان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جان و مال کہاں لگا؟ مکہ کی مالدار ترین عورت، گھر میں سونے اور چاندی کی اینٹیں تھی، جب ایمان قبول کی سارا مال لا کر میرے نبی کے قدموں میں ڈال دیا کہ یا نبی اللہ، میں اور میرا مال سب اللہ کے دین کا ہے، آپ جہاں چاہیں سے لگا دیں، جہاں چاہیں سے خرچ کر دیں. اور جانتے ہو کیا کتنا لگا؟ سارا جان سارا مال لگا. کس حال میں موت آئی؟ کہ گھر میں 3 دن کا فاقہ تھا اور بدن پہ جو کپڑے تھے اس میں 12 یا 13 پیون لگے ہوئے تھے. یہ مکہ کی مالدار ترین عورت اپنا سب کچھ اللہ کے دین کی سر بلندی پر، اللہ کے کلمے کی بلندی پر، نبی والے غم پر، نبی والی فکر پر، نبی والی محنت پر، نبی والی بے چینی پر، نبی والی کڑن پر اور نبی والی تڑپ پر لگا کر گئی. ہاں، ابو بکر صدیق سے پوچھو، 12 دکانوں کے مالک تھے، 12 دکانیں کہاں گئی؟ 45,000 درہم اس وقت کے نقد ان کے پاس تھے. آج اگر اس کا حساب لگایا جائے کروڑوں کی مالیت بنتی ہے. یہ 45,000 درہم نقد کہاں گئے؟ 12 دکانیں کہاں گئی؟ مکہ کا چیف جسٹس، بیت اللہ میں بیٹھ کر لوگوں کا فیصلہ کرنے والا، اب اس بیت اللہ میں جوتوں کی مار کھا رہا ہے. اپنی عزت قربان کی، اپنا مان لگایا، اپنی جان لگائی اور اپنی زندگی کھپائی اور آخر میں کہہ کر دنیا سے گئے، دین میں کمی آئے اور ابو بکر زندہ رہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. ان کے جان و مال کو پوچھو کہاں لگا. آج ہمارا جان و مال کما رہے کھانے کے لیے، کھا رہے کمانے کے لیے. کمانا کھانا، کھانا کمانا اور مر جانا، یہ جانوروں کی زندگی ہے، جانوروں کی. صرف پیٹ کے بندے بن کر جینا، خواہشات کے غلام بن کر جینا، صرف اپنے چوچلوں کو سامنے رکھ کر جینا، خدا کی قسم اس سے بڑھ کر کوئی ظلم نہیں ہے اپنے اوپر. سب سے بڑا ظلم ہمارا اپنے اوپر یہی ہے. اسی لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، شرک کیا ہے؟ شرک کیا؟ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرمایا، من چاہی زندگی کے گزارنے کا نام شرک. سر یہ بات آ رہی، کون سی زندگی شرک ہے؟ من چاہی، رب چاہی زندگی کے گزارنے کا نام عبادت بندگی، اور من چاہی زندگی کے گزارنے کا نام غیروں کی گندگی، اور یہی شرک ہے. آج بتاؤ میرے دوست لوگوں، کون سی زندگیاں ہیں جو رب چاہی زندگی کے ساتھ ہیں؟ ہر آدمی اپنے دل کا جائزہ لے. یہ دعوت کی عظیم اور مبارک محنت پوری امت کے جان و مال کے صحیح کرنے کی ہے کہ اے مسلمانوں، اپنی جان و مال کے غلط فہمی کے دھوکے سے نکلو. آج ساری دنیا کا بگاڑ، ساری دنیا کا انتشار، ساری دنیا کا فساد، ساری دنیا کی حیوانیت، ساری دنیا کی اوریانیت، ساری دنیا کا شراب، ساری دنیا کا شباب، ساری دنیا کی بےمانیاں، ساری دنیا کی گندگیاں قسم کھا کر کہی جا سکتی ہے، جان و مال کے غلط استعمال کی نہیں سکتے. ہر ایمان والا اپنی جان و مال میں آزاد ہے. سارے شراب کے اڈے اسی کی وجہ سے آباد، سارے جوئے کے اڈے اسی کی وجہ سے آباد، سارے تھیٹر اسی کی وجہ سے آباد، ساری برائیوں کے اڈے اسی کی وجہ سے آباد، اور ساری منمانیاں، ساری نافرمانیاں، ساری جی چاہیے چاہیے سب اسی کی بنیاد پر ہو رہی ہے کہ میرا جان میرا مال جہاں چاہے گا لگاؤں گا، جتنا چاہے گا لگاؤں گا. شادیوں پر، عیاشیوں پر، شادیوں کی خواہشات پر لاکھوں روپے لگا دیں. ایک رات کا دلہن کا جوڑا آج اتنا لاکھوں لگ رہا ہے کہ میرے دوستو، اس محلے کی 10 غریب بچوں کا نکاح ہو سکتا ہے. لیکن میں آزاد ہوں اپنے مال کے خرچ کرنے میں. انہیں لگاؤں گا جان چاہے. یہ شادی بیاہوں کے یاشیں پہ لگ رہا ہے, لڑکے کو لڑکی سے ملانے پر لاکھوں خرچ کر رہے, اللہ سے بندوں کو اللہ سے ملانے پر آج کو خرچ سمجھ میں نہیں آتا. مخلوق کو مخلوق سے جوڑنے کی محنت, مخلوق کو اللہ سے جوڑنے کی محنت مت بھول دے. حالانکہ سب سے بڑا بول کیا ہے, اللہ قرآن میں کیا فرما رہا ہے, وَمَنْ أَحْسَنَ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا, کہ بھلا اس سے بڑھ کر کس کی بات ہو سکتی ہے, ارے بھلا اس سے بڑھ کر کس کا بول ہو سکتا ہے, کوئی ہے اس کے علاوہ کوئی بول تو لاؤ سامنے. اللہ چیلنج کر رہے پوری انسانیت کو, اس سے بہتر کوئی بول, اس سے بڑی کوئی بات, کون سی بات بہتر, کون سا بول بہتر, جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے. نبی کا کام کیا بتایا کہ نبی جی کہہ دیجیے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ, اے نبی جی کہہ دیجیے آپ کا کام کیا, آپ کی ڈیوٹی کیا, آپ کا مقصد حیات کیا, ادعو الی اللہ, کہ میں اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں. نبی کا کام بھی یہ بتایا, سب سے بہتر بول بھی یہ بتایا, اور ہمارے بارے میں کیا تھا, انا ومن اتبعنی, جو تمہارے نبی کا کام وہ تمہارا کام, جو تمہارے نبی کا غم وہ تمہارا غم, جو تمہارے نبی کی محنت وہ تمہاری محنت. جب چپل پہننے میں نبی کی اتباع ہے, میرے دوستوں قدم اٹھانے میں نبی کی اتباع ہے, پانی پینے میں نبی کی اتباع ہے, تو جو مقصد نبوت ہے, جس کام پر اللہ کے نبی نے اپنا سب کچھ لگایا, کیا اس محنت میں نبی کی اتباع نہیں ہے؟ ارے بولو ہے نہیں. ہاں یہ محنت کے میرے دوستوں پوری امت کی زندگی. تو اللہ نے جان و مال کو اس کام کے لیے کیا کہ امت کا جان و مال کس پر لگے, اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے پر. اذان کیا ہے, دعوت تامہ ہے, اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ. اذان کس کے لیے ہے, لوگوں کو مسجد کے بلانے کے لیے. اذان کس لیے دی جاتی, اذان دعوت ہے امت کو مسجد کی طرف بلانے کے لیے, امت کو نماز کی طرف بلانے کے لیے. ہمارا جش کیا ہے, ہماری ملاقات کیا ہے, ہمارے ڈھائی گھنٹے کی محنت کیا ہے, کہ دعوت ہے کہیں کی لوگوں کو اللہ کے گھر کی طرف بلانے کے. جب دعوت تامہ کی بنیاد امت کو مسجد کی طرف بلانا ہے, تو بتاؤ ہمارے گشتوں کی بنیاد تو اور کیسے ہوگی. ہمارے گشت, ہماری ملاقات, ہماری دعوت امت کو مسجد کی طرف لانے کے لیے. ہمارا گشت برائے گشت نہیں ہے, ہمارا گشت ایک بات کا پہنچانا نہیں ہے, وما علینا الا البلاغ, کے بات پہنچا دی کہ نہیں. ہمارا گشت ایک ایک فرد کو اللہ سے جوڑنے کی ہے. جو اللہ سے جڑا وہ دونوں جہانیں کامیاب ہو جائے گا, اور جو اللہ سے کٹا وہ دونوں جہانیں ناکام اور برباد ہو جائے گا. ہماری محنت کی بنیاد ہے پہلی, ہر فرد امت کی ملاقات کر کے اسے اپنی ذمہ داری کا احساس دلا کر کہ بے حیثیت ایمان والا ہونے کے ایک ایک ایمان والی کی قیمت کیا ہے یہ بتاؤ. آج دنیا کی بنیاد پر ہم اپنی قیمت کو جانتے ہیں, لیکن بحیثیت ایمان والا ہونے کے, نبی کی امت کی ہونے کے ہماری قیمت کیا ہے, آج اسے امت بھول چکی ہے. اب اس کا احساس دلا کر پھر میرے دوستوں مسجد کے فضائل سنا کر ہم ان سے یہ کہیں گے کہ بھائی ہم آپ کو مسجد کی طرف ملنے کے لیے آئے, ہم آپ کو مسجد میں بلانے کے لیے آئے. ایک ایک ایمان والے, اور جو مسجد سے جڑا وہ اللہ سے جڑا, جس کو مسجد کا آدھی دے دو اس کی ایماندار ہونے کی گواہی دو. اللہ کے گھر کو وہی لوگ آباد رکھتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. مسجد میں جی کا لگنا ایمان کی علامت ہے, مسجد میں جی کا نہ لگنا نفاق کی علامت ہے. مسجد کا آدھی میرے دوستوں یہ اللہ, یہ فرشتوں کا ہم نشین ہے. فرشتے سے محبت کرتے ہیں, فرشتے سے دوستی کرتے ہیں, کہیں سفر میں جائے تو اس کی عیادت کرتے ہیں, بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرتے ہیں. اتنی بڑی چیز تھی, اور آگے سمجھتے سب آیا دل میں ہے نہیں آ چھوڑو, نہیں ہمارے دل کے اندر کا دائیا ہو کیوں جا رہے بچنے, ایمان والے کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے, ایمان والے کو مسجد سے جوڑنے کے لیے, ہر ایمان والے کو مسجد قاضی بنانے کے لیے. ہمارا گش برائے گش نہیں ہے, ہمارا گش لوگوں کو لانا ہے, لانا ہے. میں کہا جا رہا نہیں, اے جوان اے جوان, ارے ارے ارے پاس بس ہاں مساج کی جا رہے, بس سب جا رہے میں بھی جانا ہوں. میری بات سمجھ میں آ رہی دوستو؟ ہمارا گشت بیان نہیں, ہمارا گشت لوگوں کو لانے کے لیے. ہاں ہم سب سے پہلے اس کی فکر جائیے, دعویٰ کر کے جائیں, دل کے اندر فکر لے کر جائیں, اللہ نے جیسے مجھے مسجد سے جوڑا میرے ذمے ہے ہر ایمان والے کو مسجد سے جوڑا. جو مسجد سے جڑا وہ اللہ سے جڑا. اسی لیے امام الانبیاء آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں پہنچ کر سب سے پہلے مسجد بنائی. کیا بنائی؟ ارے بولو, اپنا گھر بعد میں بنایا, پہلے اللہ کا گھر بنایا, پھر تمام صحابہ مہاجرین اور انصار کو اللہ کے نبی نے مسجد سے جوڑا. کس سے جوڑا؟ ارے بولو, مسجد سے جوڑا. ہاں, اور صحابہ کی, عام صحابہ کی ترتیب کیا تھی؟ آدھا دن کاروبار کا, آدھا دن مسجد کا, آدھی رات اپنے گھر کی, آدھی رات مسجد کی. یہ عام صحابہ کی ترتیب تھی. پورا وقت مسجد کو دینے والے بھی صحابہ موجود ہیں, اصحاب صفا کے جو صحابہ ہیں یہ پورا وقت دینے والے, کبھی کبھی اپنے تقاضوں پر چلے جاتے, باقی کا پورا وقت مسجد کے تقاضوں پر تھا. پورے تھانے تھے. ارے بولو, تھانے تھے. اور جو بھی وفد آتا اسے کہاں ٹھہراتے؟ قیدی آیا اسے کہاں باندھ رہے؟ آج بھی میرے دوست استوانے وفد موجود ہے, جہاں قیدی باندھا جاتا تو استوانا موجود ہے. میرے دوست بزرگوں, سب کو مسجد میں ٹھہرایا جاتا تھا. آنے والے وفد سے بات چیت کے مسجد میں, آنے والے قیدی کو, قیدی کو میرے دوست باندھ کے رکھنا تو مسجد میں. کیوں؟ کہ مسجد کا ماحول ان کے دلوں کو نرم کرے گا, مسجد کا ماحول ان کے دل میں عمل کا شوق پیدا کرے گا, مسجد کا ماحول ان کے اندر ایمان کی کیفیت کو پیدا کرے گا, اور یہ میرے دوستوں مسجد والے بنے. تو پھر ابن عمر دوستی جب مکہ آئے تب جیل میں, اور مکہ والوں نے کہا کہ دیکھو اس وقت مکہ کے حالات ٹھیک نہیں ہے. ایک صاحب جو اپنے کو نبوت کا, اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے, ان کی باتوں میں جادو ناؤس مل جا, جو ان کی بات کو سنتا ان کا ہو جاتا ہے. اتنا ڈرایا, اتنا ڈرایا کہ انہوں نے اپنے کانوں میں روح ٹھوس لی کہ مجھے سننا ہی نہیں. وہ جب مسجد حرام میں آئے, ارے بولو, جب مسجد حرام میں آئے تو مسجد کے ماحول میں ان کے دل کے اندر یہ دائیا پیدا کیا کہ بات سننے میں حرج کیا ہے, تو تو بڑا سمجھدار ہے, بات سننے نفے کی ہوگی قبول کرنا, نفے کی نہ ہو چھوڑ دینا. باہر تو حال یہ تھا کانوں میں روئی ٹھوس لی, اب مسجد میں پہنچ کے دل کی کیفیت بدلی تو کانوں سے روئی نکالی, اور اللہ کی نبی ایک بات میں دل کی دنیا بدل گئی. اور یہی کسی نے اتنا مردوسی ہے جب اپنے پورے خاندان 80 گھرانوں کو لے کر مدینہ آئے, اور اس نے حدیث کے سب سے بڑے راوی شیخ الحدیث میرے دوست ابو ہریرہ اسی قبیلے دوست کے ہیں, حضرت حسین ابن مردوسی کی رحمت پر آئے. یہ مسجد کے اعمال کی برکت, یہ مسجد کے ماحول کی برکت. جو دل بدلتی ہے, جو فکر بدلتی ہے, جب تک آدمی مسجد میں آنکھ کے غلط دیکھنے سے محفوظ, زبان کے غلط بولنے سے محفوظ, کان کے غلط سننے سے محفوظ, اور میرے دوست بزرگوں غلط سوچ سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے کہ میں مسجد میں ہوں. مسجد میں قیام گناہوں سے بچنا, مسجد میں رہنا اپنے کو گناہوں سے بچانا, امت کو جا کر مسجد میں لانا, یہ امت کو اللہ سے جوڑنا ہے. اور خود اللہ قرآن میں کہتے فَفِرُوا إِلَى اللَّهِ, دوڑو مسجد کی طرف, دوڑو اللہ کی طرف. جو اللہ کی طرف دوڑتا ہے وہ اللہ کو پا لیتا ہے, اور جس نے اللہ کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں اتنا اللہ کی نبی نے لوگوں کو مسجد کا عادی بنایا تھا, بھوک لگی صحابہ مسجد کو جاتے تھے. کہ میرے دوست بزرگ, ہوا تیز چلی صحابہ مسجد کو جاتے تھے, سورج گرم ہو گیا صحابہ مسجد کو جاتے تھے. یہاں تک کے بچے میدان میں کھیل رہے, وہ سورج گرم ہوا سب مسجد کو دوڑے, یہ دیکھنے کے لیے کہ سب اللہ کے نبی کا عمل کیا ہے. سب کے دل کا روپیہ دو, اور آج مزاق کا جملہ بن گیا کہ ملا کی دوڑ مسجد تک, یہ تو بڑی خیر کی بات تھی. کہ ملا کی دوڑ مسجد تک کیا مطلب؟ ہر حال میں اس کی نگاہ اللہ پر. مینار باقی انہوں نے مسجد سے کاٹ دیا, کوئی حال ہوا تو مسجد سے باہر, کوئی مسئلہ آیا تو مسجد سے باہر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر میں اپنے گھر آئے, پوچھا کو کھانے کے لیے, 11 گھروں سے آواز آئی, 9 گھروں سے آواز آئی, کچھ نہیں, اللہ اس کے رسول کا نام ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے گئے؟ ہوٹل میں. ارے بولو, ہوٹل میں کہ سیدھے مسجد میں گئے. کہاں گئے؟ مسجد میں, کہ بھوک کے دور ہونے کی جگہ کہ مسجد, پیاس کے بجنے کی جگہ کہ مسجد, حالات کے درست ہونے کی جگہ کہ مسجد, مسائل کے حل کی جگہ کہ مسجد. اور آج ہمارے لیے مسجد صرف 2 گھنٹے کے لیے ہے, باقی 22 گھنٹے مسجد بھی ڈالیں. امت کو مسجد والا بنا کر گئے تھے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, مسجد سے جوڑا. آنے والے وفد آتے مسجد میں, 1 دن 2 دن ٹھہرانے کے بعد اللہ کے نبی اعلان فرماتے, کون ہی لے جائے گا؟ آج 10-12 آدمی کی جماعت آتی ہے, سنبھالنا مشکل ہے. ہمارا 100-150 کا قافلہ آتا تھا, مرد بھی عورتیں بھی ایمان کو سیکھنے کے لیے مدینہ کا رخ کرتے تھے. 2 دن کے بعد حضور اعلان فرماتے, ایک محلے والے کہتے, یا نبی اللہ ہم لے جائیں گے. وہ پورے قافلے کو لے جاتے, مردوں کو مسجد میں ٹھہراتے, عورتوں کو گھروں میں ٹھہراتے, مرد مردوں پر محنت کرتے, انہیں ایمان سکھاتے, انہیں دین سکھاتے, شریعت سکھاتے, احکامات سکھاتے, ان کی خدمت کرتے, کھلاتے اور پلاتے, اور عورتوں کو عورتیں گھروں میں ٹھہراتی, گھروں میں ان کے اوپر محنت کرتی, عورتیں عورتوں کو ایمان سکھاتی, عورتوں عورتوں کو دین سکھاتی, اور عورتیں عورتوں پر محنت کر کے ان کے اندر دائیانہ صفات پیدا کرتی, ان کی خدمت کرتی. اور 1 ہفتے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضری ہوتی, اللہ کے نبی کچھ سوال پوچھتے اور پھر یہ کہتے ہیں فقیر ہو گئے یا فقیر ہونے کے قریب ہو گئے. یہ دین کے جاننے والے ہوتے, کہ نبی مدینہ کا ماحول ہے. ہمارا سارا عمل میرے دوست بزرگوں آپ کو صحابہ کی سیرت سے ملے گا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندگی سے ملے گا. اسی لیے ہمارے کام کرنے والے, یہ 4 مہینے لگانے والے عملے کے لیے ذمہ لازم ہے, حیات الصحابہ کی تعلیم انفرادی طور پر حیات الصحابہ کو اپنے مطالعے میں رکھے, اور حیات الصحابہ صحابہ کی زندگی سے دعوت کو سمجھے, دعوت کی بصیرت کو, دعوت کی حکمت کو, دعوت کی حقیقت کو, دعوت کی قیمت کو, اور دعوت پر سب کچھ کے لگانے کے جذبے کو. یہ صحابہ کی زندگی سے ملے. اسی لیے ہمارے کام میں بڑے کون؟ صحابہ کی زندگیوں میں, جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا, میرے صحابہ ستاروں پہ مانی, ایک کی بھی اتباع کرو گے فلاں کو پا جاؤ گے. جن کے متعلق اللہ فرما رہا ہے خود تبھی ہوگا احسان, کہ اگر تم ان کی اطاعت کرو گے احسان اخلاص کے ساتھ تو اللہ تم سے بھی راضی ہو جائے گا. ایمان کون سا مانگ رہے اللہ؟ وہ ایمان جو صحابہ کا, کما آمن الناس, وہ ایمان لاؤ جو صحابہ لائے. اعمال کون سے مانگ رہے؟ صحابہ کے, کہ ان کی اتباع کرو اللہ تم سے بھی راضی ہو جائے گا. اسے ہر کام کرنے والے کے لیے میرے دوست صحابہ کی زندگی نمونہ, مردوں کے لیے مرد صحابی نمونہ, عورتوں کے لیے صحابیات نمونہ, بچوں کے لیے صحابہ کے بچے نمونہ, اور بچیوں کے لیے صحابہ کی بچیاں نمونہ. اللہ ان کے مردوں سے راضی, اللہ ان کی عورتوں سے راضی, اللہ ان کے بچوں سے راضی, اللہ ان کی بچوں سے راضی. یہ پورا مجمع وہ ہے جن سے اللہ راضی ہو چکا. اب ہمارے لیے زندگی نمونہ, اللہ کی رضا چاہتے ہو, اللہ کی محبت چاہتے ہو, اپنے کو اللہ سے قبول کروانا چاہتے ہو, اپنے یقین کو بنانا چاہتے ہو, اپنے اندر وہ اعمال و صفات کھانا چاہتے ہو, تو اپنی زندگی کو صحابہ کی زندگی کے سامنے رکھ کر دیکھو. میں بات سمجھ میں آ رہی ہوں؟ یہ میرے نبی کی 23 سال کی محنت کا نتیجہ ہے. اللہ نے 1,24,000 پر صحابہ, یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر دین کو مکمل فرمایا, اور دین کو مکمل فرما کر نبوت کا دروازہ بند کیا. 1,24,000 صحابہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اسلام کی تکمیل کے لیے آئے, اور میرے نبی نے 23 سال محنت کر کے 1,24,000 صحابہ تیار کیے قیامت تک کے دین کی بقا کے لیے. یہاں دین مکمل, یہاں قیامت تک کے دین کی بقا کا نظام, کہ جو صحابہ کو دیکھ کر چلے گا خدا کی قسم دنیا کا کوئی ماحول اسے بے دین نہیں بن سکتا. اسی لیے ہمارے کام میں کہاں دیکھیں گے؟ ارے بولو, صحابہ کی زندگی کو. ہم نہ دائیں دیکھیں نہ بائیں دیکھیں, نہ آگے دیکھیں نہ پیچھے دیکھیں, ہمارے لیے نمونہ صحابہ کی زندگی ہے. معذور ہے, معذور ہے تمہر ابن جمو کو دیکھو جب کہ کہہ رہے یا نبی اللہ کیسی بری بات ہے میرے بچے جنت میں جائیں اور میں نہ جاؤں میں تو چاہتا اپنے لنگڑے پاؤں سے جنت میں چلو پھرو لنگڑے جنت میں چلو پھرو معذور کے لیے نمونہ ہے میرے دوست عمر ابن جمو کی زندگی نابینا ہے تو نمونہ عبداللہ ابن مکتوم کی زندگی کسان ہے تو نمونہ صحابہ کسان کی زندگی تاجر ہے تو نمونہ ابو بکر و عمر میرے دوست بزرگوں حضرت عبد الرحمان ابن عوف عثمان غنی رضی اللہ تعالی کی زندگی سب کے لیے نمونہ جو چاہا ہے جیسے امام الانبیاء نمونہ بنائے گئے اللہ کے نبی نے 124,000 نمونے تیار کیے اسے کام پر بصیرت چاہتے ہو کام پر استقامت چاہتے ہو کام پر جمنا چاہتے ہو ہر حال میں کام کرنا چاہتے ہو تو صحابہ کی زندگی کو اپنے مطالعے میں رکھو بار بار ایک بار پڑھنا کافی نہیں پڑھ لی صاف پڑھ لی تینوں پانچ پڑھ لی تو نہیں بار بار پڑھو گے تب بصیرت ملے گی بار بار پڑھو گے تب اس کی حکمت نصیب ہوگی اور اپنی باتوں میں صحابہ کو غالب رکھو ہماری دعوت میں صحابہ کی زندگیاں غالی ہے ہم اپنی دعوت میں بجائے لوگر جانے کے اور بجائے لوگر پھرنے کے صحابہ کی زندگی کو سامنے رکھے ہمارے بڑے کہتے ہیں ہماری بات چار چیزوں کے اندر ہو یا تو اللہ کی عظمت اور بڑائی کو کہیں گے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پکے ٹھکے واقعات کو بیان کریں گے امام الانبیاء کی زندگی آپ کی قربانیوں کو بیان کریں گے اور صحابہ کی زندگی کو بیان کریں گے اس کے نیچے میں اتریں گے ہاں اور یہ وہ ہے جن میں سب کا اتفاق ہے کبھی میرے دوست بزرگ لڑکھڑاؤ گے نہیں اور کوئی بھاؤ پھسلے گا نہیں میری بات سمجھ میں آ رہی دوست تو یہ بنیادی بات میں نے عرض کی آپ کے صوبے کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے ہر فرد کو جب مسجد سے جوڑو گے تو یہ ہزاروں کا مجمع جو وقت لگائے ہوا ہماری غفلت کی وجہ سے ہماری سستی کی وجہ سے ہماری بدگمانی کی وجہ سے ہماری سختی کی وجہ سے جو کام سے دور ہو چکا ہے اللہ اس مجمعے کو بھی مسجد والا بنائے گا تو بہت بڑی ضرورت اور جتنی نکالنے کی محنت اتنی امت کو سنبھالنے کی محنت ہاں نکالنے کی محنت تو سمجھ میں آ گئی آج لوگوں کو نکالنا تو آسان ہے لیکن امت کو سنبھالنا وقت لگا کر آنے کے بعد اس کو سنبھالنا اور اسے اپنے سے مانوس کرنا اس کو اپنے سے قریب کرنا اور میرے دوست بزرگوں اس کے لیے اللہ سے دعا مانگنا یہ ہر کام کرنے والے کے ذمہ ہے میں نے ابھی کارگزاری کے دوران میں بھی عرض کیا تھا آج کیوں نہیں جڑ رہا کیوں ہم نے نکالا تو ہے لیکن اس کے پیچھے اس کے گھر کو سنبھالنے کی کوئی فکر نہیں تھی آج تو ہمارے امور ہی نہیں ہے حضرت عمر اپنے زمانے میں امیر المومنین میں اللہ کے راستے میں جانے والوں کے گھر کے دروازے پہ جا کے کھڑے ہو رہے ارے کوئی خط لکھوانا ہے خط لکھ دو بازار منگوانا ہے لا دو کوئی کام ہو تو کہہ دو کام کر دو حضرت عمر خلیفہ ہے امیر المومنین میں ایک ایک اللہ کے راستے میں جانے والوں کے گھروں پر جا رہے اور جا کے ان کے احوال لے رہے اور جا کے ان کے میرے دوست وہ کہہ رہے کچھ کام ہو تو بتلا آج جو ہمارا کام کرنے والا عملہ جاتا ہے کبھی بھول کر بھی خیال آتا ہے بھول کے چلا لگا کر واپس گیا کبھی رستے میں چلتے چلتے ملاقات ہو گئی پوچھتے ارے کب آیا تو چلے سے ہم نے تو 15 دن ہوگی اچھا ہم نے تو خبر نہیں ہوگی ایک ساتھی وقت لگا کر واپس آیا ہے اور بستی کا ذمہ دار کہتا ہے ہمیں خبر بھی نہیں تھی تو امت کیسے جڑے گی امت تو کیسے جڑ گئی اور اگر نیا لوگ نئے کام میں آتے گئے اور پرانے کام سے بیٹھتے گئے یہ تو گزرگاہ ہے اور یہ تنزلی ہے یہ کام آگے نہیں بڑھے گا بلکہ کام تو بریک لگ گئی کام رک گیا کام کے آگے بڑھنے کی سطح تو یہ ہے کہ پرانے کام پر باقی رہے نیا عملہ کام کو ملتا رہے یہ کام کی ترقی ہے آپ نے مچھلی پکڑی ٹوکری میں ٹوکری سے مچھلی نکل کر پانی میں بتاؤ ہاتھ میں کیا آیا ارے بولو خالی ایسے ہم لوگوں کو نئے نئے کو تلاش کر رہے نئے نئے لوگوں کو محنت کر رہے نئے نئے لوگوں کو نکال رہے اور پرانے کام سے رہتے ہیں آپ کیا ہے اسی لیے آپ دیکھو گے اکثر مسجدوں کا نقشہ میں آپ کو بتاؤں 10-15 آدمی اس سے زیادہ آج تک ایک نہیں بڑھا کئی دس سال سے کام، کوئی بیس سال سے کام، سب سے پرانا کام اس دعوت کی مبارک محنت میں سب سے پرانا کام بنگال کا ہے. سب سے پہلے اجتماع جہاں تک میرا علم میں میرے دوستوں منگراج میں ہوا ہے، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، سب سے پرانا کام. لیکن آج سب سے زیادہ میرے دوستوں نے دیکھو، یہ بہت ہی غم کی بات ہے جس کی وہ سب سے بے چینی ہے. اتنا بڑا عملہ، اتنا کام کرنے والا، پر ہماری نگاہ نئے پر 80-80 جماعتیں نکل لی، 100-100 جماعتیں نکل لی، 150-150 500-500 جماعتیں نکلی ہیں ماشاء اللہ سال کے اندر. لیکن اس سے پرانی کتنے گئے؟ جو وقت لگا کر آئے وہ عملہ، جو کام سے بیٹھا وہ کتنے نکلے؟ ہم نے کبھی حساب لگائے؟ آنے والی جماعت سے ڈاکٹروں کی ملاقات کرا رہے، وکیلوں کی ملاقات کرا رہے، انجینئروں کی ملاقات کرا رہے، تاجروں کی ملاقات کرا رہے، لیکن کام لگا کر جو کام سے بیٹھا ہوا ایسے کتنے کی ملاقات ہم نے کرائی؟ ہمارے میں دردی نہیں ہے، ہمارے میں بےچینی نہیں ہے، ہمارے میں فکری نہیں ہے. ایک آدمی وقت لگا کر آ کر کام سے بیٹھا، یہ ہماری کیپٹل ہے، پنجی ہے، پنجی ہے. صلاحیتوں کا ضائع ہونا سب سے بڑی بربادی ہے. ایک آدمی کتنی قربانی سے بنتا ہے، کتنے چپل گھستے، کتنا جان و مال لگتا ہے، کتنی جماعتیں پھرتی ہے، کتنے آنسو بہتے ہیں، تب کہیں جا کر ایک آدمی اللہ کی راہ میں نکلتا ہے. اور بعض مرتبہ ہماری زبانوں کے تیر سامنے والے کے دل کو زخمی کر دیتے ہیں، بعض مرتبہ ہماری معاملات کی خرابی سامنے والے کو کام سے بدزن کر دیتے ہیں، بعض مرتبہ میرے دوستوں ہمارے رویوں کا مسئلہ میرے دوستوں نے کام سے دور کر دیتے ہیں. اور ہم سمجھتے اللہ کے دین کا کام ہے جسے آنا ہے آئے، جسے جانا ہے جائے. نہیں میرے دوستو، اپنے عملے کو سنبھالو. اگر تم نے اپنے عملے کو نہیں سنبھالا میرے دوستو، تو بتاؤ میرے دوستو، عملہ ضائع ہوگا، کل اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ تمہیں فکر کرو گے؟ ایک ایک کے پاس جاؤ گے؟ چھوٹا بننا پڑے گا دوستو. آج تو دعوت کی محنت کی امت میں سے ختم ہوگی، صاف کہہ رہا ہوں. آج تسبیح والا، تلاوت والا، نوافل والا، اعمال والا ذہن بن رہا ہے، دعوت والا ذہن نہیں بن رہا. انفرادی دعوت تب تو نئے لوگوں کے لیے رہ گئی ہے، سب سکھانے کے لیے، بلکہ اب تو ہمارا پرانا عملہ دستوں میں بھی نہیں جا رہا. انہوں نے دست میں جماعت بنتی ہے، جمن میاں، خیراتی میاں، کلن میاں، فلانا صاحب، جاؤ دس میں، سارے نہیں جا رہے. اور پرانے سے کہ آپ کی نہیں، ویسا بھی تو کم سیکھیں گے، سب ہم ہی کریں گے، دیکھ کون کرے گا؟ بیان کے لیے ہم آگے، تقریر کے لیے ہم آگے، مشوروں کے لیے ہم آگے، اور دس کے لیے سب جمن میں خیراتی. تو ہو رہا نہیں ہو رہا ہاں؟ پرانے میں چلتے ہیں. پہلے دس آدمی کی جماعت دس میں جاتی تھی، 50 کو لے کر آتے تھے، آج 10 جاتے ہیں، 5 واپس آتے ہیں، اس میں سے بھی 5 کم ہو جاتے ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ 10 ہو رہا ہے. کام کرنے والے عملے کا امیت کے ساتھ میں چلنا. ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے، اونٹ پر بیٹھ کر بکریاں نہیں چرائی جاتی. بکری چرانے والوں کو میرے دوستوں بکری میں، بکریوں میں گھسنا پڑے گا، تب جا کے اپنی بکریاں سنبھال سکے گی، اور تب جا کے میرے دوستوں کو اپنی بکریوں کی نگرانی کر سکے گی. ایسے ہمارا عملہ کام کرنے گھسنا پڑے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قربانی کی دعوت دی، سب سے پہلے قربانی دے کر دکھائی. ایک صحابی نے خندق کے موقع پر آ کر کہا، یا نبی اللہ، بھوک سے طبیعت بے قرار ہے، پیٹ کے 70 بندے ہیں، کام کرنے کی طاقت نہیں. آقا نے کچھ نہیں کہا، اپنا کرتا اٹھا کر بتلایا، اے فلانے، تیرے پیٹ میں 1 پتھر ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، میرے پیٹ میں 2 پتھر بندے ہیں. پہلے نبی کے پیٹ میں 70 بندے ہیں، پھر امت کے لیے پتھروں کا باندھنا آسان ہوا ہے. پہلے نبی کے گھر کے چولہے بجھے، پھر امت کے لیے فاقے برداشت کرنا آسان ہوا ہے. پہلے نبی کے گھر قربان ہوا ہے، پھر امت کے لیے قربانی دینا آسان ہوا ہے. موتا نے تشکیل کس کی ہوئی، کائے زید ابن حارثہ، کھڑے ہو جاؤ. کون زید ابن حارثہ؟ جس نے 7 سال کی عمر میں چچا اور باپ کے مقابلے میں نبی کا غلام بن کر رہنا پسند کیا، جس کا آقا نے سینے سے لگا کر کہا، زید ابن حارثہ نہیں، یہ زید ابن محمد ہے، میرا بیٹا ہے. ان کی تشکیل ہو رہی، کھڑے ہو جاؤ، اسامہ کا باپ ہے یہ. جعفر ابن ابی طالب، 35 سال کا نوجوان، میرے نبی کا چچا زاد بھائی ہے. 35 سال کا نوجوان، 3 چھوٹے چھوٹے بچے، اور عبداللہ محمد کا باپ ہے. کی بیوی اللہ کے نبی کی رشتے دار ہے. یہ تشکیل عبداللہ ابن رواح کا عبداللہ ابن رواح کھڑے ہو جاؤ. چار بیویوں کا شوہر, حضور کا خادم خاص, سب اپنے ہیں. اور کتنے دن کی تشکیل کی؟ ارے بولو کتنے دن کی؟ چلنے کی, چار مہینے کی, جان دینے کی. آج سے میرے دوستوں چلنے کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی, چار مہینے کی بات سمجھ میں آ, کون سے لائے اور واقعی صحیح کہہ رہے ہیں. جس کام کے لیے میرے نبی نے جان دینے کے لیے مجمع کو تیار کیا تھا, آج اس کام کے لیے چار مہینے کی بات واقعی سمجھ میں نہیں آنی چاہیے. یہ کام تو جان دی جی اسی کی تھی, حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا. جس کام کا حق جان دی کر ادا نہ کیا جا سکے, اس کام کو چلے چار مہینے دے کر ہمت نہیں لی. بہت کام کروں, بہت کام ہوا. اور آج جان دینے کی تشکیل ہمیں نہیں ہوئی ہے. ارے بولو ہاں, اپنے سے پہلے اپنے والوں پہلے لگائے, اپنا گھر پہلے اجڑا, اپنے گھر میں پہلے پاکی آئے, اپنے گھر کے چولہے پہلے بجے, اپنے گھر کا چراغ پہلے بجا, پھر مت کے لیے قربانی دینا آسان ہے. یہ کام اپنے کو بچا کر کرنے کا نہیں ہے, یہ کام اپنے کو لگا کر کرنے کا ہے. ہاں, ہر چھوٹا اپنے بڑے کو دیکھ کر چلتا ہے. اگر بڑوں میں قناعت آ گئی, خدا کی قسم چھوٹے قربانی میں آگے نہیں بڑھ سکیں گے. ہر چھوٹا اپنے بڑے کو دیکھ کر چلتا ہے, اور اگر بڑوں میں قناعت آ گئی, چھوٹے قربانی میں آگے نہیں بڑھیں گے. اگر میں تعلیم میں نہیں جڑ رہا ہوں, میں گشتوں میں نہیں جڑ رہا ہوں, میں دعوت کے عمل میں نہیں جڑ رہا ہوں, یہ پانچوں کام میری ذات سے نہیں ہو رہے, میں روزانہ ڈھائی گھنٹے اپنی مسجد کو نہیں دے رہا ہوں, بتاؤ کس منہ سے میری بات میں جان آئے گی؟ تبلیغ تقریر کا کام نہیں ہے, یہ تو اپنی ذات سے کھپنے اور لگنے کا کام ہے. یہ اپنے کو بچا کر کرنے کا نام نہیں ہے کہ بھائی اپنے کو بچا کر کرنے کا کام ہے. جو کھائے گا اس کا پیٹ بھرے گا, جو کرے گا اس کی زندگی بدلے گی. اور اگر یہ پرانوں کی قربانی ایک سطح پہ رک گئی, اب یہ نئے کو آگے بڑھنے نہیں دے گا. کہ اگر یہ نئے آگے بڑھے, یہ قربانی میں آگے بڑھے تو ہمیں کون پوچھے گا؟ اب اس کی ٹانگ کھینچے گا مشورے کے نام پر, مشورے کے نام پر. رات ہاں گھر دیکھ سب دیکھ, بڑا ہے تبلیغ کرنے, مشورے کرنے میں کوئی کام نہیں کرنا. اور ہم نے ان کو پیچھے کیا, کیوں؟ کہ اگر یہ آگے بڑھ گئے تو ہمیں پوچھے گا کون؟ پھر میرے دوست سے اقتدار کا مسئلہ بنے گا, ناک کا مسئلہ بنے گا, طبیعتوں کا مسئلہ بنے گا, پھر پارٹیاں بنے گی. اس لیے عوام کو کام کرنے والا یہ چار مہینے لگا ملا طے کرے, مجھے اپنی ذات سے دعوت کے تمام انفراد و اجتماعی اعمال کو اہتمام کے ساتھ کرنا ہے. دوسروں کے لیے دعوت ہے, دوسروں کے لیے ترغیب ہے, دوسروں کے لیے سمجھائش ہے. اصول اپنی ذات کے لیے. اصول کس کے لیے بھائی؟ ارے بولو, اپنی ذات کے لیے. ہم کریں گے قربانی کے ساتھ, لوگوں کو ترغیب دیں گے, شوق کی بنیاد پہ چلائیں گے. تانے مت دینا, وعیدیں مت سنانا, دانت دپٹ مت کرنا. آج باپ کی سننے کا مزاج نہیں, میری اور آپ کی کون سنے گا؟ خود اللہ قرآن میں کہہ رہے نبی جی ہم نے آپ کو من بنایا, اگر آپ سخت ہوتے کوئی بھی آپ کے قریب نہ آتا. ہمارے کام میں نرمی مطلوب ہے. جس امیر کے اندر نرمی ہوگی ساتھ اس سے جڑیں گے, اور جس امیر میں سختی ہوگی ساتھ اس سے کٹیں گے. تو کام کرنے والا اللہ کیسا ہو؟ نرم ہو. ہر ساتھی اس سے محبت کرے, ہر ساتھی اپنی بات اس سے کہے گا. علماء نے لکھا اس امیر میں کوئی خوبی نہیں, جس کو ساتھی رائے دے کے ڈرتے ہو مجھے بول دے گا. امیر کیسا ہو؟ ساتھی کھل کر اپنی رائے دے سکے, کھل کر. بدل کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ پڑاؤ ڈالا. ایک صحابی ہے حباب ابن منظر یا حباب ابن منظر رضی اللہ تعالیٰ نے بہت تلاش کرنے پر انعام ملا. وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے اور آ کر اس کے یا نبی اللہ یہاں آپ نے جو پڑاؤ ڈالا ہے آپ پر وہی آئی؟ حضور نے فرمایا نہیں. آپ نے مشورہ فرمایا؟ حضور نے فرمایا نہیں. آپ کا قطعی فیصلہ ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا نہیں. تو اس نے کہا یا نبی اللہ یہ جگہ لڑائی کے لیے مناسب نہیں ہے، آپ یہاں سے پڑا اٹھا کر آگے لے چلیے. ایک صاحب سبھی لوگ کا صدیق موجود ہے، عمر فاروق موجود ہے، عثمان علی موجود ہے، سارے بڑے موجود ہیں. حضور نے نہیں کہا کہ تیرے تیرے تو تو اکیلا سوچے بولنے والا کہ نہیں، اللہ کے نبی نے ایک صحابی کی رائے پر فیصلہ کیا اور سارے عملے کو اٹھایا اور سارا قافلہ پڑاؤ اٹھایا اور آگے بڑھ کر پڑاؤ کیا جہاں اس صحابی نے بتلائے، اور پھر حضرت جبرائیل آئے اور تائید کی یہی جگہ اللہ کی نگاہ میں بہتر ہے. اللہ اس سے کیا کام لے؟ نئے نئے ساتھی، اذان جیسی نعمت. ایک صحابی ہے میرے دوست بزرگوں جن کا نام بہت کم جگہ پر ملتا ہے، عبداللہ ابن ربا یا زید ابن عبد ربا رضی اللہ تعالی عنہ صحابی. قیامت تک کی اذان ان کے نام اعمال میں، دعوت تامہ اللہ ان کے نام اعمال میں لکھ دی. تو بعض مرتبہ نئے ساتھی بھی رائے دیں گے جو میرے دوست پرانے کی سمجھ میں نہیں آئے. یہ اللہ کا نظام ہے، اس سے پرانوں کی حیثیت گھٹنی چاہیے. پرانے اپنی جگہ، ابو بکر کا جو مرتبہ مقام اپنی جگہ پر، اس ایک مسئلے کی وجہ سے ابو بکر کا مرتبہ نعوذ باللہ گھٹنی گیا. اسے کوئی بھی پرانے ہی نہ سوچے، اگر یہ آگے بڑھیں گے تو ہمیں کون پوچھے گا؟ جو پرانا پرانا ہے، نیا کتنی بھی قربانی دے پرانوں کے برابر نہیں ہو سکتا. ہمارے دعوت کے کام میں دوستوں کوئی پرانے نہیں، ہمارے کام میں تو سب نئے ہیں، ہم سب کام کو سیکھنے والے ہیں اور ہم سب کام کو سیکھ رہے ہیں. جو اس جذبے کے ساتھ چلے گا اللہ اسے موت تک چلائے گا. اور جس کے سمجھ میں آئے گی میں کام سیکھ چکا، میں پرانا کام کا سب سے زیادہ مشکل مجھے تجربہ، میرے دوستوں نہیں سے اس کی پہلے دلی شروع ہو جائے گی. جب تک لا والے مزاج سے چلے گا، کام میں چلتا رہے گا، علم کا دروازہ کھلتا رہے گا، صفات اسے ملتے رہیں گے، یہ ترقی کرتا رہے گا. تو دعوت میں کیسے چلنا ہے؟ لا والے ذہن کے ساتھ، میں کچھ نہیں جانتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحیم کا جو فیضان ہوا غار حرا میں، جب میرے دوستوں جب جبرائیل آئے آپ کا اقرأ پڑھیے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اپنے نہ جاننے کا اعتراف کیا. اس پر اللہ نے وہی متا فرمایا جو ولیم آخری میں سے کسی کو نہ ملا اور نہ قیامت تک کسی کو ملے گا. علم اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا. ہمیں اپنے کام کے اندر اللہ والے، میں کچھ نہیں جانتا، میں تو سیکھ رہا ہوں، میں تو کام کر رہا ہوں، اللہ مجھ سے کام لے لے، اللہ کی توفیق ہے، اللہ مجھے کام میں چلا رہا ہے. صاحب میں نے کیا، میں نے کیا تو نہیں، اللہ نے کیا اور اللہ نے مجھ سے کام لیا. آج تک جو کچھ ہوا اللہ نے کیا ہے، آج جو کچھ ہو رہا ہے اللہ ہی کی توفیق سے ہو رہا ہے، اور آئندہ قیامت تک جو کچھ ہوگا وہ اللہ کی ارادے سے اور اللہ کے کرنے سے ہوگا. کسی نے کچھ نہیں کیا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کرنے والی ذات ایک اکیلے اللہ کی. اور مولانا سید احمد خان صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر نور سے منور فرمائے، ایک مرتبہ نظام الدین نے ملک کے پرانوں کے زور میں فرمایا بتاؤ تبلیغ کا پرانا کون؟ سب بیٹھے ہوئے تھے بڑے بڑے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، سب کی سننے کے بعد مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ فرمایا تبلیغ کا پرانا وہ ہے جو معاف کرنا جانتا ہو، معافی مانگنا جانتا ہو. کیا کرنا جانتا ہو؟ معاف کرنا جانتا ہو، معافی مانگنا جانتا ہو. اور یہ اللہ نے اپنے نبی کو بھی کہا فاف انہوم واستغفر لہوم، اے نبی جی ان کو معاف کرتے رہیے اور ان کے لیے ہم سے معافی مانگتے رہیے. جو معاف کرنا جانتا ہو اور معافی مانگنا جانتا ہو، جو جوڑنا جانتا ہو جڑنا جانتا ہو، سب کو جوڑیں گے، سب سے جڑیں گے، کوئی ہماری پارٹی ہمارا گروپ نہیں ہے. میں تو کہتا دائی کی مثال مٹنا پیس کی ہے، میگنیٹ، کہ وہ میگنیٹ کیا کرتا ہے؟ اپنی طرف کھینچتا ہے، اس کے اندر کشش ہے، اپنی طرف کھینچتا ہے. لیکن تو بڑی چیز آ گئی تو ارے بولو خود چلا جاتا ہے، کوئی جھگڑا نہیں، سب کو جوڑیں گے، کوئی نہیں ہے ہم سے خود جڑیں گے، ہمارا کوئی مسئلہ نہیں، ہمارا کوئی گروپ نہیں، ہماری کوئی پارٹی نہیں، ہمارا کوئی فرد نہیں، نہیں، ہم تو پورے عالم کے اور پورا عالم ہماری محنت کا نیتا ہے. اسے جوڑنا جڑنا، ایک فرد کو خوشامد کرنا، ہر آدمی کو اپنا محسن سمجھنا، اپنا زیادہ کرنے کو بھی کم سمجھو، دوسرے کے کم کرنے کو بھی زیادہ سمجھو، اپنے صحیح کرنے کو بھی غلط سمجھو، اور دوسروں کو غلط کرنے کو بھی صحیح سمجھو تب تم معاملے کو جوڑ سکو گے. اور ہر وقت اصول کا ڈنڈا, ہر وقت میرے دوستوں ناک پر غصہ, ہر وقت میرے دوستوں کو تھام تھام, اگر یہ کرتے رہو گے میرے دوست بنے گو اپنے بھی تم سے دور ہو جائیں گے, اپنے بھی تم سے دور ہو جائیں گے. پر ہوگے بھائی ہاں امت کا جوڑنا, اور امت کے جوڑنے کے لیے بہت ضروری چیز ہے, سب سے پہلے اپنے من نرمی ہو اور اپنے اخلاق کو اچھے بناؤ, اخلاق کو اچھے بناؤ. ہاں دعوت کا کام اخلاق کے بغیر نہیں ہوگا, دعوت کا کام اخلاق کے بغیر نہیں ہوگا. سب سے زیادہ دعوت کی محنت میں جس چیز کی ضرورت ہے وہ اچھے اخلاق کی. اسی لیے اللہ نے اپنے نبی کے مطابق کیا فرمایا قرآن میں کہ خلق و نظیم سب سے بڑا اخلاق ہم نے اپنے نبی کو دے کر دیں گے. اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا میں دنیا میں اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا, اور میرے نبی کے اخلاق کی بنیاد پہ تین چیزیں, تین چیز یہ ہماری محنت کے ذریعے سے ہم اپنے اندر لانا ہے. کیا ہے پہلی چیز, کیا ہے پہلی چیز, جو تمہیں اپنے احسان سے محروم رکھے تم اس پر احسان کرو. جس نے چائے پلائی اس کو چائے پلانا تو سب کو آتا ہے, جس نے ہمیں کھانے پر بلایا اس کو کھانے کی دعوت دینا تو سب کو آتا ہے, جو ہمیں پوچھے نہیں پھر اس کو دعوت دینا یہ میرے نبی نے سکھایا ہے. کھانے کا مزہ سب کو پتا ہے, بھوکا رہ کر دوسروں کو کھلانا یہ میرے نبی نے امت کو سکھایا تھا. پینے کا مزہ سب کو آتا ہے, پیاسا رہ کر دوسروں کی پیاس کا بجھانا یہ میرے نبی نے امت کو سکھایا تھا. لینے کا مزہ سب کو آتا ہے, اپنا حق معاف کر کے دوسروں کے حق پیدا کرنا یہ اللہ کے نبی نے امت کو سکھایا ہے. جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کرو. دو میل تک طائف کی وادی میں جن ظالموں نے پتھروں کی بارش کی ہے اللہ کے نبی ہاتھ اٹھا کر کہہ رہے اے اللہ اگر انہیں بھی ایمان نہ لائے تو تم کے اولادوں کو ایمان دے اور ان کے اولادوں کو ہدایت دے. میں نبی رحمت العالمین ہوں, میں بدعا کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا. میرے دوستو حضور کی سیرت دیکھو, کام کرنے والے اللہ کے نبی کی سیرت کو سمجھے, ہر چیز اللہ کے نبی کی زندگی میں ملے گی. کہ ظلم کرنے والوں کو اللہ کے نبی نے کیسے معاف کیا, جنہوں نے اللہ کے نبی پر احسان نہیں کیا, وہ طلحہ عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو ہجرت کی رات میں بیت اللہ میں نماز پڑھنے نہ دی, اور اللہ کے نبی نے فتح مکہ کے موقع پر قیامت تک کے لیے بیت اللہ کی چابی ان کے خاندان کو دے دی کہ تمہارے خاندان میں رہے گی. جو تمہیں اپنے احسان سے محروم رکھے تم اس پر احسان کرو, اور جو تمہارے ساتھ قطع رحمی کرے تم اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو. یہ اللہ کے نبی نے امت کو سکھایا ہے. درگزر کرنا, چھوٹے بن کر چلنا, ہر ایمان والے کو اپنے سے اچھا سمجھنا یہ مشق کی چیز ہے, اور امیدیت کے ساتھ اپنے اوقات کی ترتیب بنانا. ہمارا کوئی کیٹیگری نہیں ہے, یہ 20 سال پرانا ہو گیا اس پر گش معاف, یہ 25 سال پرانا ہو گیا اس پر مسجد کی تعلیم معاف, یہ ماشاء اللہ سینئر ہو گئے صاحب اس پر مسجد کے اعمال چھٹتے. کہ میں ایسا ہے کہیں, ارے بولو ہے کہ نہیں. جو جتنا پرانا وہ قربانی میں پرانا, جو جتنا پرانا وہ محنت میں پرانا, جو جتنا پرانا وہ گشتوں میں پرانا, جو جتنا پرانا وہ ہر عمل میں پرانا, کوئی چھٹی نہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہر ذمہ دار کتنے ہی ذمہ دار ہو اس کا تعلق اپنی مسجد سے, کوئی اپنی مسجد سے آزاد نہیں. اور مسجد سے کام کرنے والی کی مثال ایسی ہے جیسے درخت پر پھل کا لٹکا ہونا. پھل اگر درخت سے جڑا ہے روزانہ اس میں رنگ بڑے بنے گا, اس کا رنگ بدلے گا, اس کا مزہ بدلے گا, اس کی سائز بدلے گی اور ایک قیمتی بنے گا. اور جو پھل اپنے درخت سے ٹوٹ جائے وہ سڑے گا, جانور بھی اس کو منہ نہیں مارے گی. تو کام کرنے والوں کو اپنی مسجد کے اعمال سے جڑنا اور امت کو مسجد سے جوڑنا, ہر فرد امت کا تعلق مسجد سے پیدا کرنا. جو خود مسجد سے نہ جڑے امت کو مسجد سے کیسے جوڑ سکتا ہے, جو خود مسجد کو وقت نہ دے امت کا وقت مسجد کے لیے کیسے مان سکتا ہے. میں کرو گے انشاءاللہ, کرو گے اور یہ نیت کرو انشاءاللہ ہم اللہ سے مانگیں گے, ہم اللہ کے سامنے صلاۃ الحاجت پڑھیں گے، روزانہ پڑھنا پڑے تو پڑھیں گے، اے اللہ ہمیں ہمارا عملہ لوٹا دے، ہمیں ہمارا عملہ لوٹا دے. یہ ہزاروں کا مجمع وقت لگایا ہوا، وقت لگایا ہوا، وقت لگایا ہوا، یہ چار مہینے چلا لگایا ہوا، یہ عملہ ہماری بے فکری کی وجہ سے زردو ہو گئے، اے اللہ کسے لوٹا دے. کہ مانگو گے، کون کون مانگے گا؟ اور نو پر اس طرح محنت کرو یہ عملہ آ کر خدا نہ خواستہ ہماری بے فکری کی وجہ سے ضائع نہ ہو جائے. کریں گے ان شاء اللہ. یہ میرے دوستو، یہ کارگزاری کی روشنی میں چند باتیں تھیں آپس کے جوڑ کی، اور میرے جسم کی قربانیوں کے بڑھانے کی، اور امت کو لے کر چلنے کی. جب اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کو لے کر چلے گا، کل قیامت میں اللہ پاک اسے بہت اونچا مرتبہ دے گا. اور جب اللہ کے نبی کی امت میں کیڑے نکالے گا، اور ان کو اس کے ساتھ بدگمانی کرے گا، ان کے ساتھ نام تان کرے گا، انہیں کام سے دور کرے گا، کل قیامت میں میرے دوستو اللہ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا. تو امت کو سمیٹیں گے ان شاء اللہ، اپنے عملے کو جوڑیں گے. بلکہ ابھی سے فکر کرو، ابھی سے فکر کرو، ابھی وقت ابھی بیٹھ کر سوچو، ابھی بیٹھ کر اس کے بارے میں کوشش کرو کہ ہمیں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا کام دیا ہے. اس کام میں سب سے بڑی چیز اخلاق ہے، نرمی ہے، محبت ہے، لوگوں کو لے کر چلنا ہے، ہر آدمی کو اپنے سے مانوس کرنا ہے، اور ہر آدمی کو کام پر لگانا ہے. اور ہر امت کا تعلق، ہر فرد کا تعلق اللہ کے گھر سے جوڑنا، اسے جوڑیں گے اللہ کے گھر سے. وہ اللہ کے گھر میں آ گیا، وہ اللہ کا مہمان ہو گیا، اور اللہ کے ذمے اس کا احترام واجب ہو گیا. ہاں، اس کے ذمے اس کا احترام واجب ہو گیا. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، حضرت ہم مسجد میں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کیا ہماری نماز قبول ہوتی ہے؟ ان بزرگ نے بڑے عجیب انداز میں سمجھایا، ارے پیارے، قبول کرنا نہ ہوتا تو اللہ اپنے گھر میں بلاتا کیوں؟ یہ بلانا علامت ہے مالک کو دینا چاہتا ہے، یا اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھر سے جوڑنا یہ علامت ہے اللہ ان بندوں کو نماز دینا چاہتا ہے. کرو گے؟ یہ ہر ایمان والے کے ساتھ رحم ہے. تم زمین والوں پر رحم کرو، عرش والا تم پر مہربان ہوگا. سب سے بڑا رحم یہ ہے کہ انسان نے جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں چلی جائے. کریں گے انشاءاللہ. اپنے عملے کو سنبھالو اور اپنے عملے پر محنت کرو انشاءاللہ. تو میرے بھائی دوستو، یہ ضروری باتیں آپ کی خدمت میں رکھتی ہیں، دوسرے موقع پر بھی مختلف باتیں آپ کے سامنے آتی رہے گی. ان سب کو دھیان سے سننا اور نیت پر. ایک گزارش ہے دوستو، یہ چار مہینے والا مجمع ہے، یہ تو شور نہ کرے. یہ چار دن جو ہے نا، یہ جگہ جو آپ بیٹھے یہ مسجد کے حکم میں، یہ عبادت ہوگی، تلاوت ہوگی، ذکر ہوگا، اعمال ہوں گے، شور نہیں ہوگا، شور نہیں. ہم نے تو بنگال والوں کو زور سے بولتے نہیں سنا، یہاں تو ایسا لگتا ہے بنگال والے چپ رہتے ہی نہیں. ڈبلیو ڈبلیو ڈبلیو ڈاٹ دعوی تبلیغ ڈاٹ بلاگ